أمامه مثل آخرة الرحم، فإنه يكن أمامه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع عليه المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأبيض؟ قال الكلب الأسود الشيطان من تتربوه رخم من ليدت كلام أقلها التي برميو كرمي قمت تسمى موحل ظرم في فلاي بجايو أبرم بنت خيجيو ندان خريف بسرين تيكين بجايو قط يمي بير سجور وطول ذراعين أجداي خصب لم قط قط نمت خصب إسك خصب بوغي شكو بنت دي متي nga gas ca samp ci suuf kon de lii taxaw dana manqué léegi xasab ndax li nga dugal ci suuf ndax dana doy wala déet bañ koy wax ni génn ci bitti taxaw nag moo tax ñuy wax waahir wallahu aalam di génn ci bitti moo tax ñuy wax loolu muy di gën a ñëw su dee ab tabax la baax na su dee garab baax na su dee xayawaan bi taxaw ci sa kanam ba nga julli ba sa man ni ci saw fas mu ñu yeew baax na mu daal na doon loo xam ne dana tax kenn dootu ndox sa digal ñu wa tuulu ziraan gayru mushawwisin maanaam na doon taahirin bu laab bu mu doon lu sobewu su fekkee bant bu sobewu nga sant ci sa kanam waxu ñu ni sa julli dafa yàqu waxu ñu ni bàyyi nga sujjoot sunna da ngay sujjoot waaye danuy wax ni la nga def ma sa kii sunna li ñu la sant ndax dañu danoon bant bu laab ngay def ci sa kanam kon bon dafa am na sunna soo manqueel waaye duggul ci biir julli te kon du la tax a sujjoot gayri monsieur wisin bu mu doon luy jaxase xel maanaam bu mu doon li ñu bëggee ni mu mel melaw rafet lool woo xam ni ku mu ne ci sa kanam ci aada sa xel da koy xool di seet bu mu doon boobu yooyu moo doon xarasee julli ñu di ci tofal moo doon sumee julli ñu di ci tofal fadaili julli ay ngëneelam mbaa nga tudde ko ay mandobaat mbaa nga tudde ko ay mustahabaat wa fadailuha ay ngëneelam moom julli raf ul yadayni yekkati ñaari loxo indal ihraami fa ngay armale xata tuqaabilaa ba ñu jàkkoarloog al ujunayni ñaari nopp yi tolloog moom dañu nga boole koog allahu akbar loolu fadila la yekkati ni soo ko bàyyee kenn dañu bàyyi ngëb si na dañu naan bàyyi ngëb bandu wa qawlul maamuumi ak waxu maamuum wal fajri ak kenn ak juloom ñuy wax naan rabbanaa walaka alhamdu waaw rabbanaa walaka alhamdu it fadila la samia allahu liman xamida ci kenn ak imaam sunna la wa taaminu wax aamin baada alfatixa ci ginnaaw fatixa ku koy wax lil fajri ñeel ku beroog juloom wal maamuumi ak maamuum kokoot fadila la wala yaquluha du wax amin jooju al imaamu imaam illa fi qiraati sir li dul ci dugu jàng jàngi yenu su dee jàngi jàngi biral bu mu wax amin ci madhab bi maamuum ya ñuy wax amin suñu déggee mu ni wala dalin wa tasbixu ak sabaa fi rukuci ci ruko wa duaau ak ñaan ci sujood ci sujood amaa ci ruko sabaa lañ ci bëgg ñaan moom tib nañ ko ci dénga sujood lañu bëgg ñaan bi qawlihi lil xadiisi amaa fi ruko ama rukuucu fa azimu fiihi rabba wa ama sujoodu fadcu fiihi bima axbabtum fa qaninun an yustajaaba lakum amaaru koo moom sàbbaan leen ci borom bi màggal leen ko nga ni subhaana allahi alazim azimu la wax nga ne subhaana rabbi alazim subhaana rabbi alazim def ko ñetti yoon mbaa lu ëpp ñetti yoon sujjóot سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وتطويل القراءة أقدر جنغ في الصبح جزبا والظهر تسبار تليها طب جيجي قداي سبق منك ستوتي لولوت لن يصبلا. وتقصيرها قطع الجنغ صار يقطع في العصر جتاكسان والمغرب أكتمس لولوت لن يصبلا نياك قادف دو جيخي تلجي جل ندخت من عهد الصحابة جلّي دا يساريو شت لولو فوف لبني وطوري وكتاب المسطور لن. وتوسطها أدق دوم السار في العشاء تجلّي الجاه يتس بارك سوبا ستكو واي مونيت مغنى ست يتنس تجاه watakonu te nekit ci walu ciofel gogu nek suratul ula saru jek ci rakka bu jek ci li gune mu nek qabla saniyati jitu wa ñaarel wa jek ko manam fete ko kaw ci so joge kaw di wacc saru jek wi nga jek mu fete kaw wu ñaareli fete su ak leneen wa atwala minha te gëna guddit bu ñaarel bu bëgg nañu yar sopp nañu ko ci saar yi ngay julle fete kaw ba yeggal itam mu jëkk wa na gën guddit wu ñaareel wi. Wal hay'atul ma'lumatu ak melow wu ñu xam wi fi ruku'i ci ruku' te sunna di ko jàngale nga sëgg maasale sa gannaaw di tàmbalee ci sa ndongi ba ci sa ndigi li maase nga jubal sa loxo yeeg sa tànk yi wóob yi jub noonu mooy melow wu rafet ci ruku' melow wu ñu xam la ci roko melaw sujjoot wu rafetit mooy sa loxo yi dem ba dend ak sa say nopp dénga nga bu dee góor nga ngarale say tànk bañ a tappale say loxo yit sa biirit bu ko këpp ci sa pooj loolu ni ñu koy jàngalee mooy melaw sujjoot hay'atul ma'luma wadi wuñu xamuk rafetam ci rukooyin ak sujjoodin mooy yooyu. Wal juloosu ak diju it ak ni ñu koy jàngale wal qunutu ak qunut ci ran ci yalu moomit lu ñu sopp la fadila la qabla ruku'i la jëkk ruku' mën na nekk dégg nga wa ba'da surati gannaaw bi nga jàngee saar ba noppi fi saniyati subhi ci rakka ñaareelu suba way juusu dana dagan ruku' nag ba'da qunut ba'da ruku'i gannaaw boo ruku' ba siggiwaat di ko penku yi noonu la ñuy def ñun. Wa du'aahu ak ñaan baada tashahudi thani ci gannaaw sujjootu ñaareel ñaan ya nga fay ñaan ba tey lu ñu sopp la ndax li qawlihi am na sujjoodu fa da'u fihi bima ahbabtum. Wa du'aahu baada tashahudi thani de ci gannaaw taaye ñaareel mooy ngay ñaan gannaaw salaatu ibrahimiya dégg nga mën nga fa ñaan. Wa yakunu nekk at tashahudu saani taaye ñaareelit at wala gën a gudd min al awali ci jëkk looloo lu ñu sopp la. Wa tayaamunu ndeyjooru bisalaami ak salmal bu jëkk bi jëme ku ci sa ndeyjoor ba ngay wax kum daal fekk wañaar nga sa loos mu jëm ci sa ndeyjoor looloo lu ñu sopp la. Wa tahriku sababati yëngal baaraamu sàmmikaay fi tashahudi ca ba ngay jàng taaye looloo lu ñu sopp la. Wa yukrahu def na sib nag ci julli liltifaatu siento suñ ko firee gesto yemul ci wañ sa loos dong. Kon boo nee siento nag moo xam wañ nga la loos wala wañu ko dangaa xool fu passé fi ngay sujjoot ñu sib ko fi salaati ci julli. Wa tamidul aynayn ak gëmb ñaari bët sib nañu ko ndegam du dangaa xam ne boo gëmul rek di xool lu araam bu boobaa gëmb gi war na. Wal basmalatu wax bismillahi arrahmani irrahim wa taawudi ak audu billahi min asheytan rajim fil faridati ci julli farata loolu it sib nañu ko. Way juusu danañu waji juus zaani yooyu yaar danañu dagan bismillahi arrahmani irrahim audu billahi min asheytan rajim fi nafli ci julli naafila. Wal wuquufu ak taxaw ala rijlin waxidatin ci benn tànk yekati ben ba sib nañu ko ci julli illa an yatula qiyamuhu wahtaja ila al-iraha ludul bu taxaway bi yagge ba ben tank bi tokina mu aja noppal ko bu boba ding koy dinde cios ko taxaway ben dotuñu ko sib kemta layal lo noppalo waqtiranu rijlayhi ak dendale ñaari tankam yamale len kep kal masfut melni kuñu teunk lolo sib nañu ko waja'alu dirhamin defu daram aw ghayrihi wala ludul daram lumu don fi famihi ci bir gemiñam te nek ci julli gi lolo sib nañu ko mo xam ab perla wala khalis la war ko kadhalika naka non kullu ma yashawisu lepp lu man jaxasi xelam fi jaybihi lu nek ci posam aw kumbihi wala loxo mbubam aw ala dhahrihi wala lu ne ci ganawam mu bot ko di jaxasi xelam lu mu ci man don sib nañ ko lay lay jaxasi sa xel ci jaybu wala kum nak man na am des ga motax ci zahir aw xeer wo def ci sa poche muy leuguer leuguer yi ngay julli dafa di sib nañ ko wala des ga ci mana montaru bracelet wala kayitu 5000 talibe def ko ci posam di julli sude su jota ki lele mun ko nap lamb ak loxom ngir ragal ciat tok mu toj wala mu wad reer koko sib nañu lolou tax day fukk ci sa xel ba ba nga yeggal te du desay ga ci po waye a foray ga ci waleur la wa tafakkuru ak khalat fi umuri dunya ci ay mbiri adina koko sib nañ ko ci julli da ngay wëlbeuti sa xel lo man jëme ko ci julli gi tewlu khushoo ak hudur wa kullu ma ak lepp lo xane yushghiluhu dana ko soxlaal anil khushoo walis no yaay ak toroxlu fi salati ci julli loola sib nañ ko li salati julli amna nurun azimun leer bu mag mu diko firé ci olofa li salati ñal na julli nurun azimun leer ñal na ko ci waxina wala fi niñ koy firé ma ngi daan ko waxe moy amna rek li salati nurun azimun julli amna leer gu for go xani tashruq bihi dana ko leré qulubul musallina xoli ñey julli leer gogu nak wala yanalu ho du ko am nak illa al khashi'un ñadul ñi am torox lu seen yaram ak seen xol yeb noy dal retex jëm ci seen jaamu yalla gi ñu nek gu mag gogu tewlu magayu borom mo waral khushuba lo kom lolo am fa iza atayta kon so dikke yow mi julli ila salati ba ci julli gi fa farrigh na nga fexal kon qalbaka sa xol setal ko wetch min ad-dunya ci adina wa ma fiha ak yep ne ci affaire yi adina ci bir adina yoy fatte fatte lu ko ci sa xol wastail te nga soxla wo bi muraqabati mawlaka ci manam tewnu sa magayu borom fo tollu lolou moy muraqaba fuglu fuglonte garde dara baña duglo yegul ci sa xol bi muraqabati mawlaka alladhi mi nga xani tusalli li wajhihi da ngay julli ngir jëmum wa'taqid te fasal gëmal bu dëgër ni ana salata naki julli de khushu'un ak toraxlu la ak noylu wa tawadu'un ak wayaflu lillahi ñeel yalla subhanahu jombalena yalla lu yelul ci mom nak julli dal khushu' la tawadu' la ñeel yalla bil qiyam ci taxaway bi taxaway bi sak torox lok sak noylu la tekki war rukoy ak sa ruko lol la tekki wa sujude sujud lol la tekki acca sa sa nga fas ni julli batay nimu done torox lu tey wayef wayef lu ci taxaway bi ak ruko bi ak sujud bi ndax lolou wulli sa yaram la ci kanamu borom bi kon sa torox lok sa noylu la ay wa naka nono julli ijlalun ak magal la wa ta'zimun tadi ak foral magal laho ñeel yalla batay ci takbir yi ak sababi ak zikr bi kon julli lepp luy wax ci jaamuy julli magal yalla la ijlal ak ta'zim lepp luy jëf ci yaramu jaam bi julli mu di ko seugal ak sigil ak lu ne koko tam day neena kon lolu toraxal toraxlu jaam bi la tekki taxaw ruko sujud tok sigi neena toroxlu jambi la tek yaangi melni ki soldar bo xamni da fay def liñuy wax maaj fune mu jeme fa yaram ko ci riyad lol lay mel waye ci karti sabagi jangmi allahu akbar ji lolou magal borom bi la motax julli nak ben jaamu yalla munul melni mom nak a'zamul ibadat ndax mom borena xol bi ak yaram bi toroxlu jambi ak yarom fi kanam boromam da ci feñ magal borom bi de ak selal ko da ci feñ julli mom yenen jaamu yalla munuko jot fa innaha a'zamul ibadat fa hafiz kon fonkal ala salatika ci sa julli ndax lolu mu lambo doto gis genen jaamu yalla guko lambo fa innaha ndax mom a'zamul ibadat moy lu gëna for ci xéti jaamu yalla wala tutruk bul bayinak ash-shaytana yal'abu muy fo bi qalbika ci sa xol xalat bu ne mu xëc ci sa xol jëme ci nga bayiliku rek and ak mom yalla téré bul def lolu way shaluka te kon dalay soxlaal am salatika be wacc ci sa julli man na dem sax ba doto xam ñaata rak nga julli won hatta yatma imisa bamu gumbolo qalbarka sa xol wayahrimaka bamu dila xagn soko topé rek bamu mujj dila xagn min ladzati anwar as-salati ci neexayu leer yi ci julli ku seytane momu xolam du ko xam mukk lolo tax ñak yeg leer ye moy andi tayyi yaram yi tayyi xol bi tayyi ci julli gi la hawla wala quwwata illa billah waffaqana allah lima yurdi fa alayka taqul kun bi dawami al-khushu'i ci saxo toroxlu fiha ci julli fa innaha ndax mom julli kat tanha day tere anil fahsha'i ci ñaawteef wal munkari ak lu bon lo xani ankarahu shar' wala ya'rifuhu wal fahsha'u mashtad qubhuhu shar'an fahsha'u moy lo xamni ñaawayam dafa jegi dayo munkar moy lo xani shari'a fak na ko nangu ko reconnaître ci jëf yeek wax yi lolu julli de koy tere nit bu ko saxo di julli yi ñu bëgg gu mel ni nuy wax dana tax yoyu doot ci man dara bi sababil qushu'i ci sababu torox lu gumuy def ci julli gi fiha kon fustain sakul liman billahi ci yalla innahu mom day khairu musta'anin moy nga jikku ñuy wut ndimmal ci mom ndax li jam munu ko defal bopam bu andul ak ndimmalal yalla kon yalla nu ci yalla dimbali len faslun li salati al mafrudat ndati julli guju faratal amna sab'atu ahwal jurum ñaar ci ay mbir yo xani murattabati yu ñuy jitt lante lay doon yo xani tu adda des na joxal julli gi ala ci jurum ñaar yu ñuy jitt lante la nga xamni nak bo tele bi ngay doora wacc def bi bo tele bobu ngay doora wacc def bu ñettel bi hakaza ba ca bu fete suuf dana len leral arba'atun ñent min ha ci juroom ñaar yi seen tartib gi mu wax alal wujubi dafa nek ci doon tartib gu war nga xani wa salasatun ñett ci ñoom nak seen tartib alal istihbab ci ciofel la rek soko tartibul du yaq waye ñent yu jëk yi boko tartibul rek fallati alal wujubi ñent ya nga xani seen tartib dafa nek ci ak war kon awwaluha ba ci jëk al qiyam takhaw bi ghayr istinadin ci ludul wëru koku mom ku kom man doto def lenen ba sa julli du bax summa al qiyam ganaw ga bu bobu tele boko tele summa al qiyam top taxaw bistinadin and ak weru fi barab dimandi koku koko ku ko man sax lu ko gën fete suuf dotu bax summa al julusu top diju bi ghayr istinadin kamanul bu ñaarel bi nga xani moy taxaw te weru ku ko manul legi diju baña weru soko mané mo seus soko baye def diju weru julli gi yaq ganaagu bu lolou manut am su marjulus bistinat top diju te weru lolou su mané am mo ñentel ba yoyu yent nak il faut sen tartib fa tartibu tartib bayna hadi larbat ci digenti yent yi koku tartib gi alal wujubi ma ngi nek ci war faw ba taxna su ko deful idha qadara su mané ala halatin julle men mbir ci ñent yoyu min ha ci ñent yi wa sallamu dem julli bi halatin dona ha ci benen hal bu ko manke ci soufé batalat salatu julleem yaq wa salasatu nyat lati yi nga xani ala istihbabi nek sen tartib dafa nek luñu sop rek hiya mom an yusalli moy bu julle al ajisu ku tele yinu don wax yep mu julli ala hadhi thalathati ci ñet yi al mazkurati yi ñuy bëgg tudd nan ko fi re yi ñuy bëgg tudd moy ala jambihi layman te de wetu ndey joram jul summa ala al aysar bu ko mënul te de wetu chamoñam jul te yet xar kanamam jëm xibl summa ala dhahrihi ganaw ga mu jaxaan te de ganawum julli kon nak bop ba tanki yena jëm ci xibla bi bop bi jëm ci duburu xibla fa in khalafa sujuyonte tarki fi salati ci yetti lam tabtun bu yaqut salatu wujule mu delu ci nak dañu waxon ni suma ne weru baña weru weru julem yaq muni wal istinad weru gënu waxon ci taxaw baak tok baak yep alladhi liru bi nga xani tabtulu bihi salatu alqadiri ala tarki da xani tabtulu bihi dana ko yaqo salatu alqadiri ala tarki julli kako mënona bayyi te dem def ko weru gënu wax moy weru complete huwa moy nga xalladhi nga xani weru gu dara desul la go xani yasqutu dana daanu mom waji bisu qutihi ci daanu fimu weru won suñ ko beton daanel fimu weru mu and ak mom daaru ndax do dem jep la ci sefon koku nak gogu weru lañu wax wayin kana bu nekké du wëru complète dimandiko nako rek waye la yasqutu du daanu bisu qutihi ci daanu limu wëru su fekke soko beton daanel fimu wëru da fay terter rek taxaw du daanu kon fahu mom wëru ga makruh luñu sibla xeyna man na wañi yoonu julli waye du yaq julli wa amma nafilatu amma nafila mom lin doon wax lepp farata waye nafila mom fay jursu dana dagan lil qadiri ala al qiyam ñeel ku meuna taxaw sax dagan na an yusalliha jalisan mu julli ko ci di aji top kon kay meuna baña wëru wëru du ko yaq ndax manon nga taxaw sax te dem top te mu baax waye nak so toge nak wala hoy amna ci julli ga nisfu ajri al qa'im genn walu yoolu lañu warona yoon ku taxaw nak lay am lolo tam nak wal ajabu mimman yara al fadla wa anhu yarghab neena kema nak ku xam nga na li ngene li man ca jot te atan ko fa wacci diwut lu ko manke nak neena mat nga yeb ak kemna wajani walam ara min uyubi an nas ayban ka naqsi al qadirin ala tamam mutanabbi ne gisuma ben ayib ci aybi nit ñi bu gëna graw dal mënon matal nango wañi te nangote way mankel mënon matal ba yegal nangote mankel ne gisuma ayib do ma dama bu ko yes kon ku mëna am yoolu julli bu mat waro bëgg genn wal ga yalla yalla defal tawfiq way juusu dana daganit an yadkhulaha nit ki durg nafilam jalisan di tok julli ci baraka ci togaay wa yaqumu mujuk taxaw motaliko ba'da zalika ganaw lolou ci taxaway lolom sañ nako aw yadkhula wala mu dug julem qa'iman don kuy taxaw ba julli len la ci taxaway wayjlisa mu diyu ba'da zalika ganaw lolou julli la ca dess ci togaay lolou man nako ñu ni faw mu ne akhana illa an yadkhulaha ludul dafa dugon julli ga bini yatil qiyam fiha kulliha mana ci yene ca taxaw lepp ba mu ag mom la yene won ba muy armal koku nak kon fayamtani'u day dal di terewu fi mom nak julo suho togaay ba da zalik ganaw li yajibu qada'u ma fi dhimmati min as-salawat yajibu day war qada'u ma fay la nga xanim fi dhimmati ma ngi ci batu mukallaf min as-salawat ci ay bari julli koku on julli mukallaf dakoy fay wala yahillu tadu dagan nak tafritu sagane yexantalu fiha ca fay bori julli nak man na doon lu neew lu yomba fay man na doonit lu bare su fekkoon nit sagane na julli ay at wala ay weer wala ay fan bori julli ya man na bare lool ba fay ko benn yoon dootu jàppandi waaye kon nag li ñuy wax tafriit te mooy beneen bakkanu bakkaaru yéexantalu ci fay loolu bakkaar beneen la yéexantalu ci fay mu ni walaa yaxillu du dagan tafriitu yéexantalu ci fay fiihaa ci bori julli waaye nag bu bor ya baree waman sàllaa ka julli di fay kulla yowmin bis bu ne mu julli ca xamsata ayyaamin julli juróomi fan yaar fukki julli ak juróom ko xamni ay borom bare na way bis bu ne gor gor lu na ba fay ca di wañi ñaar fukki julle ak juroom mu wañi ko ca koka fa lay se bi mu farreten donatul ku saggan ciaganu yexantalu ci fay gu koy andi bakar nekatu ca lolu mom man na ci continuer benen bakar bo xani yexantalo ko ko yobbe bobu lani koku dotu ko am su gor gor lo ba bis bu ne mu julli ñaar fukki julli ak juroom wayaqdiha dayfe bori julli ala nahwi ma fatatu nu melna nam ko rawe won na julli ga melon bam koy raw in kanat hadariyatan bu fekke julli tewla won gu ken dul wagn salaha na qadaha na ko fay hadariyatan def ko julli tew gu ken dul wagn nient rak wa in kanat safariyatan bu de julli tukki la won nga xani ñaar rak lañ ko waron julle qadaha nako fay bim koy fayit safariyatan muy julli tukki rek sawa'un lu yamlana kana nek na hina al qada'i waqtu wum koy fay fi hadarin ci tew ndok waye buñu don wañi du te des koy wañi aw safarin wala tukki ndok du te gadon ñent rak bu koy fay ci tukki ñent rak la koy fay wa tartibu toftale jit lante baynal hadiratayn digenti julli sen waqtu bok tew te moy yari julli becc tisbarak takusan wala yari julli genn guddi ci misagge tisbarak takusan ci benn becc ci misagge ci genn guddi yoyu ñoo di hadiratayn sen yari waqtu dafa bok tew ñu andando ba ñaar yu ci ne sen daruri ñoo bok fuñu yeb kon ñaar yu tew yoyu fokk ñu tartib leen so jekkona julli gu mujjige da ngay julli gu jekk ga delu baamu waat gu mujjige fokk nonu lay mel sen tartib charte lay don wute nak warna itam ñu toftale bayna yasiril fawaiti digante way neewi faat julli yu faat yo xani dana la wax legi ni la ñent lay don baamu gëna neew ñent kon ju way neewi faat dana war ñu tartib ko ma al hadirati and ak gi waxtom tew walaw kharaja waqtul hadir don te su len dawale julli gi tew waxtom genn mu delu diko fay waye du te comme yi raw barewul dal na len jital rek wa lolou wajib la jital gogu waye du charte nak mom denga yasirul fawaid ma al hadirati tartibam wajib la waye ghayru shart amma hadiratani yar yi sen waxtu tew sen tartib wajib la shart la ba taxna bo julle gu jekk ga gu ñaarel gi baxatul ludul dang koy julli watati de wajibun ma'a dhikri wal qudrati bu fekke and nak fataliko de ak kam ci katan lani wajib wal yasirul lu new ci julli nak arba'u salawat juroom ñent julli la faktar fa adna wala lu ko gën new amna ñeneen ñu ni ndaxam juroomit ci li new la bok kon julli juroome lañu wuté ndax juroomi julli ci adat bu new bi la bok wala dedet juroom mom barana ñent new ñent kenn wuté wul ni faayit yu new la juroom ben kenn wuté wul li yu bare la juroom nak ne ci digënté bi am ñuko taf ci yu bare am ñuko taf ci yu new ومن كانت كنك عليه ديكور اربع صلوات ينتي اي جولي فاقل مبالك غنيو كون صلاها نكو جيكو قبل الحاضره لا جيك جولي غي وقتوم تيو ولو خرج وقتها دون تي وي تيو بو جولي في فات يوي وقتوم ген مو دلو في كو ندوك نالين داول فلا بود داختار تي بو واجب ياغول تي سارت نين واخنا lu tax ñu ni yegul ci sart manam su fekkone dafa julli gu tew gi da ko julli de nga dafa fataliku ñent yu seen waxtu genn te jullegul daf leen wara dawal ñin wax su leen dawale doore julli gi waye su fekkone nak yoy dafa julli won gu tew gi ba yeggal doora fateliku ni mom ko demb ba won na yenti julli dafa len di dal di julli waye bu boba nak duñu ko ni bo baamul julli gi nga julli won momit yakuna dedet lolou ci hadiratayni la yakko waye nak yasirul fawaid mum tartib bi war waye du chart motax suko defulit duñu ko ni julli gi yakuna wataj wayjutu dana dagan alqada'u fay fi kulli waqtin ci waqtu wone waqtu arama fay boru julli amut waxtu arama nafil la mo am te jant bi fenk te paregul ci fenk ga wala jant bi tambali so te paregul ci soga dig dir bu gatt la ay minute rek lay don fofu la julli harame ci ñaari waxtu julli nafil ama fay farata mum amul waxtu foko jant bu fenk bu sog yep ci wala yatanafalu dul timb bawone yent julli